بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتابك بنجا الله بتوفيق سرابين زيشتم نمبر حديث ختم كده چاگا حدیث تا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بعض خلق تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواد راگلیو آغا صحبہ کرام چاگا غریبانانو او شکایت اگوی کڑیو چی مالدارانو سوابونو گتل، نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگوی تا ہم دا سواب دا گتلو او دیا دا سوابونو دا گتلو طریقہ خوالیو. داگین بعد پینزیشتم نمبر حدیث دا ابو هريره رضی اللہ عنہ دے، او دا با انشاءاللہ پا دے درس کی سرد وضاحت بیانو. دا دیر عظیم الشان حدیث دے، او پا دے حدیث کی دا مؤمن انسان دا پارا لوی فائدی، لوی درسونا او لوی نصیحتونا پراتے دی. حدیث وو ایو بیا با مسائل بیانو. عن ابو هريره رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو هريره وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا، كل سلام من الناس عليه صدقه، دا خلکو چې څومره جوړونه دي، د انسان چې څومره جوړونه دي، نو په هر یو جوړ او بند باندې صدقه ده. كل يوم تطلع فيه الشمس، هر ورځ چې نور راخیږي، یعنی ورځ چې شروع شي، نو ستا په دې بندونو باندې دا صدقه لازم ده، یا په دې جوړونو باندې دا واجب ده. تعدل بین اثنین صدقه، اوس که د چا په زړه کې دا راشي چې یاره په بدن کې خو ډېر جوړونه دي او بندونه دي، دا خو روزانه دومره صدقې ورکول دا خو ګران کار شو، او دا لازم دی دامنه چی بمیاش که یا پابته که نا. کل یوم تطلع فیه الشمس، هر ورس چی نور روخی دی، نستا پا دی جوڑونو بنده دا صدقه دا، دا لازم دا بطور که. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی اللہ رو خواه چی یوازی صدقه دا گا نده چی تی خلکولا پیسو پا شکل کی ورکه، دا مال پا شکل کی ورکه نا. تعدل بين اثنين صدقه، د دوو په منځ کې چې عدل کې او صلح راولي د صدقه ده. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه، او د یو سړي سره ته د هغه په سورلۍ کې مرسته وکړي. څنګه؟ یا خو د سړی چې کله په دې سورلۍ باندې سوریږي، دغه ټیم کې ورسره ته مرسته وکړي په دې سورېدو کې، یا د ده سره څه سامان دی او دا سامان دې سورلۍ ته خېجول غواړي، او ته سره دا سامان دې سورلۍ ته ور وخېجې، دا هم صدقه ده. والکلمة الطیبة صدقه، او ښایسته خبره دا هم صدقه ده. وبکل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقه، او مانځه دپاره چې روانې هر قدم چې اوچتې ده صدقه ده. وتميط الاذى عن الطريق صدقه، او د لارې نه تکلیف دې شی لرې کې چې هغه خلکو ته تکلیف رسوي، اذیت رسوي، او ته د لارې نه دغه شیز لرې کې، دا هم صدقه ده. د حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی. که دې حدیث له عنوان ورکو، نو عنوان به م دی چې د ثواب د ګټلو لارې بېشماره او ښه ډېرې دي، د ثواب د ګټلو لارې بېشماره او ښه ډېرې دي. او زما الحمدلله په دې موضوع باندې یو بیان نه، یو څو بیانونه دي د ثواب د ګټلو لارې. هغه بیانونه تاسو واورئ چې دا لارې وپېژنئ. رب العالمین په موږ باندې حجت قائم کړی دی په قسمه قسم طریقو سره. که قیامت پورې استداوی الله ته چې الله لار خود ثواب د ګټلو یو وه، او زمونږ سره طاقت نو، او زمونږ وس نو، نو ستا دا وزر او دا بانه د الله په در کې قابل قبول نه ده. د ثواب د ګټلو یو لار خو نه ده چې هغې ته ډډه لګې. د ثواب د ګټلو ډېرې لارې دي. په معمولي معمولي خبره ګورې ما ورته ثواب ګټلی شو، خو که چېرته د ثواب د ګټلو او د جمع کولو نیت مو وي، هله لکه څنګه چې دا دنیا والا یو یو روپۍ جمع کوي او خلکو ته ویم ده چې د پیسو د ګټلو یو لار خو نه ده چې ته دغه یو مزدوري ته ناشې، یا ته یوې دیاړۍ ته ناشې، یا ته یو د سعودي عرب ویزې ته ناشې. نه نوې لارې ډېرې دي، خو چې ته محنت وکړې نو پیسې ګټلی کېږي. دغې شان د دین په باب کې ته زموږ نصیحت دا دی چې د ثواب د جمع کولو او د ګټلو ډېرې لارې دي، خو په دې شر سره که چېرته ته ثواب ګټل غواړې، اله یو سړی ګټل نه غواړي نو هغه سره خو بیا باري ډېرې دي، خو چې څوک ثواب ګټل غواړي نو ډېرې لارې دي. تېر شوي حدیث کې د بزرګ فاري په حدیث کې چې کله دا غریبانان رالو نو څه وي چې مالدارانو صدقې ورکړې، مالونه یې ولګول او موږ سره مال نشته، نو خبره بنده پاتې شوه. پیغمبر ورته دا وایي چې بس ځئ، صدقې تاسو نشي کولی، مال نشي، دغه یو لار وه، خبره ختمه شوه. د صدقو دغه یو لار دی چې ته پیسې ورکې، خبره ختمه شوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بله لار وښوه، دغه نه ده او دا نه ده او دا نه بیا ده، نو که دا هم نو بیا هغه قسمه قسم لارې د ثواب د ګټلو دپاره او د الله د راضي کولو دپاره. خو ما دا خبر وکړه کن چې څوک کول غواړي، چې څوک یې نه کوي نو هغه په دې بې شماره لارو کې یو لار باندې نه ورځي، ځکه چې هغه سره د ثواب د ګټلو او د جمع کولو څه اهمیت نشته. یو حدیث کې دیس راځي، حدیث ابو موسی رضی الله عنه دی، پاگی کی داری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرد، دا حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے، وی علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان بنی لازم دی جدی صدقہ ورکے، دم دی حدیث پشان دی، لیکن سنگ چی دی حدیث کی ہوئی چی ہر مسلمان بنی لازم دی چی دخپلو جوڑنو پشمار صدقہ ورکے، او دا روزانہ دل تیری حدیث کی چہر مسلمان بنی صدقہ دا چا داوی پا صحابہ کرامو کی ارائیت اللم یجد یا رسول اللہ کا مال و سرنین و صدقہ بدا سور کے کورا خبر پدیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ختم نکڑا جو مال نیچ دی خبر ختم شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی یعتمل بیدیه فینفع نفسه و یتصدق مال و سرنیش او نیچ دی سمال دی اگٹی و دی لگئی عمر لگ بدا نہیں جو مال مازر نشت یہ بعض آسان خبر ہے جب انگز اللہ غریبی دا ہوئی جب انگز اللہ تب جلوگی نمڑ شو غریبی دا ہوئی خبر جو نیم کلے دا غصت جے دا دا غریبی دا دا دوی سبانہ دا دا خو آگا سڑے دا چھو وی یا رسول اللہ حس و سرم نشتی کنگال دے دا مالنا پیغمبر وی مال دے ہوگی تو دے لگی کر مال دی وګټیو د الله په لار کې دی ولګي به چا وی چې ارائیت ان لم یستطع یا رسول الله نشي کولای دغه نشي کولای ګور د صحابه کرامو دی هرسته سلار لټی لازم دا چې کله دی چې د دین باک نه لري کنه او د عبادت شوق نه هر خبر په دغه ځی ختم شو بس هر مسلمان باندې صدا صدقه او دی غلې پاتې شو ورکی غیسیم نے تو بس خبر ہے ختم شو خو صحابہ کرام شوق تے نا نا یو لار خو پیدا کول غواڑی وی رسول اللہ کہ دغه نشی کولے کار مار مزدوری نشی کولے مجھے بس سب صدقہ ورکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی یعین ذا الحاجۃ الملحوف کدہ چا سے مسئلے د چا سره حاجتي د چا سره منډه وهلي د چا سره په خیر کې مرسته کولی چا ته څه دنیاوي مشکلي د چا دپاره سپارش کولی دغې کې منډه وي دا هم صدقه ده. دي کې کومه التم ضرورت نه شي. چدو یا رسول الله ارايت ان لم يستطع، نو قدام نيجي کوله پیغمبر صلی الله علیه و سلم یامر بالمعروف او الخير، د خیر خبر دي خلکو تکي او د خیر امر دي خلکو تکي دام صدقه. چا به کدو یا رايت ان لم يفعل يا رسول الله قدام نکي پیغمبر صلی الله علیه و سلم یمسک عن الشر فانها صدقه، د شر نه دي ځان بن کی ګناونه دي نه کی دام صدقه ده. او تاسو رسول زر یو روایت کې دي چې برځي بازو روایتونه کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم لکه دا وی چې یو کښ وی چې یا رسول الله دام نه شي کوله، دام نه شي کوله، دام نه شي کوله، دام نه شي کوله. اخر کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشکل شو نه به بده کې دي چې دې کولې یعنی پاتې به کې سړي به بده کې بالکل خیر نشتی، دا کو دا خیر نه خالی دی چې دې سم نه شي کوله، بده کې به پاتې سړي چې دې اصلاح نشی کولے، دے چا سره مرسته نشی کولے، دے دا خیر امر نشی کولے، دے دا شر نظر نشی بندولے، دے کی دیسا دے کیسا. الحمدللہ زمان پا شریعت کی دا خیر دروازے دیری دی او خب پرانخ دروازی دی او داد اللہ رحم دی دغه چې موږ خپل ځان دومره نه پیژنې څومره چې الله موږ پیژني. الله ته پته لري چې دا بندگان کمزوري لارې وتړي لري کوله وکړي د ثواب د ګټلو لپاره. قیامت پورې څوک څوره وایي چې الله سما خو ما خو ثواب ګټل غوښتو خو لار خو یو لار و دوه لارې وي او زما طاقت نه و. نو چې دا خبره څوک د قیامت پورې ونه کړي او ځکه هغه حدیث موږ سره تیر شو مخکې من انفق زوجين في سبيل الله چاچی جوړه دوشین د الله په لار کې ولګول. ای زوجین څه مطلب دی؟ دا به ته فائدہ ذکر کو لکه یو شي کې دوشین ورکی، لکه یو سړی دی دوریا له ورکی د زوجین دی، یو سړی دو روپۍ ورکی، یو سړی دو جوړی بوټان ورکی، یو سړی دو کپڑے ورکی، یو سړی دو غواګانې لري، یو سړی دو کتاب چاله ورکی. نو دیو قسم نه دو شین روي سدي د زوجين وي د زوجين کله د شیم راځي چې دو شین دیو بل په مقابل کې لکه زمکه او اسمان، خزه او سړی، وچه او لمده، د زوجين دي د خوزين کې دقي خو کله کله زوجين مقابل کې مماثل راځي، یعنی مقابل نه مماثل یو شایني. نو دو ریاله د زوجين دي، دو بوټان زوجین دی، دو جوڑی بوٹان او درشان، دو کپڑی، دو کتابونه او بیدی سے پسیزا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی چا دیو شین دو شین ورکو زوجین، نو دتا با دا جنت دروازی نا آواز کی. دا حدیث ممخ کی بین کرے منزو علتا منظر دروازی نا، روجی علتا دریان، جہاد علتا جہاد دروازی نا، صدقو علتا د صدقې دروازې نه. د ابوبکر صدیق یا رسول الله زما مور پلار دی بوته قربانی ده خو صحیح شو بدی خو پوه شو خو دې څوک شتي چې هر دروازه ته آواز کوي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه همدې څه وکړي. دا حدیث مې دې لپاره وایي چې د خیر دروازې ډېرې دي، دا نه چې ته یو کار ته پروت یې. ابوبکر صدیق یا رسول الله دې څه به هم څوک چې هر دروازه ته آواز کوي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعم وارجو ان تكون منهم، او روایت کې راځي اجل وانت هو یا ابا بکر. او تبکی کړي ابو بکر صدیق کې څه کمالو چې دې ته هر دروازه آواز کوي؟ نه، مختصر جواب سیدا خود دین خکل فصیح جواب داو او مزیدار چې ابو بکر صدیق یو لار نه رټین کړي ثواب د غټلو لپاره. هر لار کې هغه برخه لري او دې چې برخه نه لري چې نن یو کړو سبا یې نه کوي، لکه د بعضو هغه جذباتي دین چې هغه د هغوی جذباتي دینداري نه وه، دا دینداري د مرګه پورې وه. لکه حدیث کی دی چې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی ګوره ابو هريره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ته پوښی کو صحابه کرام چې کله منځ درلو او دا ته پوښی تي د ورځ په اولنی برخه کې وکړو من اصبح منكم اليوم صائما پتہ چې کیند چې روزه ابو بکر صدیق انا یا رسول الله ما روزه فمن تبع منكم اليوم جنازه نن سوق دي جنازي سره تلې ابو بکر صدیق انا یا رسول الله زه تلې فمن اطعم منكم اليوم مسكينا پتہ چې کیند چې مسكين او غریب له خوراک ورکړې ابو بکر صدیق انا یا رسول الله فمن عاد منكم اليوم مريضا تزكين السوق دي بمرت بوشت لي ابو بكر الصديق وانا يا رسول الله زدت لي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه ذكروني جب تشاكم رجم جاب الجنه تجي دي توي ده خير په دروازو باندې عمل کو لو ده خير په دروازو باندې نه نوته ده عمل ده خو يسودي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ته پوښو کا غو ته ما کړي دين له ودا غ سمرا عمل چې هر د خیر په عمل کې ستایو یو نخه پاتې شي په هر دروازه باندې ستا د خپو قدمونه او د قدمونو چاپ پاتې شي په هر دروازه باندې ستا د ګوتو چاپ پاتې شي په هر لاره باندې ستا د سفر هغه چاپ پاتې شي دینه کې ته صرف موږ ته پروت یو هغه موږ دین دغه حال لږ موږ ته پته ایته پته موږ غار صحیح نو ښکاری دي نن سبا د مونځونو ساحل دا یو مونځ پروت دی دا کې دغه حال لیو او الله جي غفور رحیم دی صرف په دې هوکار نه کی که زه تاسو نه ته پوښتنه کوم جواب یې نه غواړم د دې مونځ نه علاوه تاسو نن کوم دینداری کړی دی د دې مونځ نه علاوه تاسو کوم توره وایې څم کړی ځان له جواب ورکړې تاسې کړې ته جنازې سره تللی نن چېرې بیمار خواله تللی تا نن قرآن ویلې تا کتاب مطالعه کړې تا چاته دین خوویلې تا د خیر امر کړی تا د شر نه څوک منع کړې تا د چا سره سامان ګاډي ته خېجولې تا د غریب سره نن مرسته کړې ده چېرته د چا سره په یو مسله کې دې منډه والې نن څه جلدي کړې خود دګه به کرے چې سار تلم ډوټی له بیا رالم ډوډۍ به وکړو خټه ټ به وکړو بیا به چې اوس کو بیا به سبا بیا دا ترتیب عجیب ژوند دی چې په سړي ریږي کې ټو کې صرف یو سو منټه د الله لپاره هم دغه منځ کې هغه منځ کې چې مو ولاړی اکثر نو کوم ځی کې او سوچونه ټول بهاري ولاړ د الله مخې ته یو زړی په دنیا کې دغه مونځ هم بیا دا حال دی که مونځ یې به ته دی چې نن مې مونځ کړی نو دګې نه راودي څه کړي د خیر په دې دومره دروازو کې زما او ستا په نصیب باندې څه ونه رسي نو دې ته بدبختي چې نه وي نو څه به وته وي دې دومره پراخه دروازو کې زما او ستا نښه پاتې نه شي په دې دومره نیکمل خلکو کې چې د نیکیانی کوي په وکې زما ستا نومره نه شي کوشش دا پکار دی چې د خیر د دروازې د دې نه مخکې چې تا باندې بندي شي کله به بندېږي چې کله مړ شو مړې به کله چاته وخت معلوم وي نه شتول غلي او عمل هم دي شدی لکه تاسو ته چې پته لږي کله به مرو بیا به زور ورکړو اور یو په تنی شي مرګ به کله راځي نو په تنی شي مرګ به کله راځي ته خډړې لګولې خو په آرام نه شي خو په آرام او د په تنی شي چې مرګ به کله راځي چې کله انسان د خیر هرس کوي کنه الله ته توفیق ورکوي او لارې ورته کولای شي سنه سنه کې نه شړې کوي حجی باسو عوامو دا مطلب دی چې له دینداری یوازې د پیسو لګولو ته وایي چې تو ته دیندار چې سړي سره وکړې ډېر مالي تا تا تا چای ویلی چرا دین صرف دا قیده جی پیسی روان اللہ پلار کی او دام دا اکثر و اصی بانه دا ایو سر طاقت پیئی خو لگو لئی نش دینی وازی دیتا خو نوی چی تو بدا اللہ پلار کی مال لگه صدقه بور که پیسی با لگه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمر لاری دا صدقی و خو نو دلی حدیث وزاحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیه صدقه انسان چی سمر جوڑونه دیگه نه سلام آقا عدو کتوی لکی گی چی نه دوی وزه شوی جوڑی بن وطوی کل جوڑ وطوی دی بدن کی چی سمر جوڑونه دی پا دی بندی صدقه ده او دی انسان پا بدن کی سو جوڑونه دریس و شپیتا دا حدیث کی رای دی پس صحیح مسلم کی دا حدیث تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی انہو خلق کل انسان من بنی آدم علی ستین و ثلاث مئت مفصل انسان چا اللہ پیدا کرے دیں بگر دری سوا شپیت جوڑو میں سلے پیدا کرے سبحان اللہ دل خوندور حدیث تا پورا بے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی فمن کبر اللہ وحمد اللہ وهلل الله وسبح الله واستغفر الله تجي الله أكبر وي الحمد لله وي لا إله إلا الله وي سبحان الله وي استغفر الله وي وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو دخلك دلارين كان لريكو يي غن لريكرا يي أدوك لريكو وأمر بمعروف او ده نیک عمل امری وکو و نها او نها عن منکر او یاد بد عمل نمان وکرا عدد تلک ستین و ثلاثمائه السلام دمر عمالو که لکه ده دریس و شپیته جورونو پاندازه بندی فا انهو یمشی یوم ایذن و قد زحزح نفسه عن النار نو ده ده زمکی پا ده مخبانی گرزی و ده جهنم نوری دلی کارون ری گران دیگه نه سر الوزولی با میدان جهاد کی سیدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم عملوی سبحان اللہ سم اگرانوی اللی دی سبحان اللہ سم رٹیم بلی او سم ربوج او سم رمال سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لارکی کانے پروتے اچھتکا لارکی کانے پروتے اچھتکا لارکی شیشے پروتے اچھتکا لارکی اڈو کے پروتے خلکو تکلیف ورکے اچھتکا چاہتے دا خکارو ہے سوک دا بدکار نمنک او دیسے بسی بیازا دا سمکی پا دی مخ بگرزے دا جہنم نبازات شرے خدا حدیث ما دید پاروی چی انسان کی سو جوڑی نہیں دری سو شپیتا او داد اللہ سبحانہ وتعالی یعنی عجیب طاقت ولی دا جوڑی نہیں جوڑ کری چی دا انسان پا دی حرکت کی دیتا سا مشکل جوڑ نش نو دا یو لاسته ورغوی دا گوتی دا سنگ تاویگ را تاویگی جی کم طرف تاوی او سنگ تاوی او چی کلا دیکی وادو که ماد شی و بند ماد شی و جوڑ ماد شی و دا دنیا گٹ اسپتال تاور شی اب اگه دن کلا راڈ لگه و کلا سیخ لگه و کلا سیشه لگه و کلا سیشه لگه نوی حرکت منه کئی نیغ بدی نیولی صرف داده چی ظاهری شکل بدی برابری او کیدی چی وقت تیرے دو سر بیدر شروع کی او کیدی چی وقت تیرے دو سر دن ندازے خراب شی او گٹا بیماری تی جوڑے شی بیسم کیدی شی او چی اللہ پیدا کی نو سپناشنا طریقو سر پیدا کی سوال دا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جوڑو میں ولی ذکر کی چی بس لیمانی دمرا صدقی دی جواب دا دے بارک اللہ فیک چی دمر قیمتی نعمت تعالی اللہ در کرده دے دی شکر ام ادا کول والی اشکر ادا کولی دے دی چی تا دا هر بن و جوڑ دا طرف نا سور که صدقه ورکی دا نعمت دا شکر دا کولو حق دار دی نو دا اللہ شکر ادا کا چی دا خیست نعمتی تالا در کرده او کم کم نعمت با دا اللہ رای دا کم کم نعمت خدا انسان دے چی دینا شکر دے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ انسان ظالم نہ شکر دے چی تپوس ہو کی کن او بے زمان دے پختن نجی دے تپوس ہو کو چی جون سن دے دے دم رکت فائل بسر دے شکو و شکایتون برو دے جا ختمی گی نا بس کپی لو بس مودی رو بس او کمپنی او مساپری او بچے او خزا او زو او مور او پلار الحمدللہ بے خلید ما نوری ازون بودی معاشره که در تک در کمی استعمالی گید الحمدللہ و در تموهم زمان خبری گوره بلکو سپینی در الحمدللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ در وستی زمان معاشره که عمشیوی دیگه نا پا دیکی یو در اللہ در رحم نباد لوی لا ساقده دی مسافره دی جیلی خلیج ملکون تا داخل کرائیو موافقت کوئی ما سره کنه دی ملکون تا داخل کرائیو دلتا ما شاء اللہ تبارک اللہ الحمدللہ سبحان اللہ او دا قسم تکی جب بانی عامش یعنی حال تا کیلی که مڑ کوئی ما شاء اللہ وی زمان نظر لگی نا ما شاء اللہ دا سوئے مولا اب بلکہ پا دی خب کی ایست چاہتا ہوئے چیز برکت دعا ولوک وزیتا تو لیسا نهار کار مست چی چاہتا ہوئے الحمدللہ وی مڑا ہوئے جمانگ دی غریب ای تو گرو حالا تو گرو تو الحمدللہ وی نو دی خلکو حال بانی بس اللہ سرح ہو کی چی غب آغشت نعمتونو بانی الحمدللہ نوی کل یوم تطلعو فیه الشمس دا صدقت تابانی هر ورز لازمی گی چکل انور چکل انور رو خیج اسی و فائده بتا ذکر کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سی مویلی شو چی روزانا دا نور صلی اللہ علیہ وسلم سپومی مالاو چتنا تستوری مدی نا دا خوبت ہے ورز نور راکتو سر شروع کی کس ہر راکتو سر اولی نور ذکر کے دا خوب صحیح شو دا خوب لیکن بل ذکر دا خبر ذکر کے دیشی خود دلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیسی ویلہ چی روز آنے دیسی بغیر دی نور ذکر کولو نم دا نعمت نوری ولی ذکر کو گوره خسیشو خوچی ویلی کل لیون خبر نه پورا که دا کنمگڑی بوی پورا که دا تا تداوی والله اعلم چه ما زیچ درس راتم ما کتاب مطالعه کو دا خبرمی اسی ذهن ترالا مای دو ملگرو تبینو اللہ آلم دیسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پا دیزی کر کئی وی سنگ چی دا نور روختو دا ورز روخان کرکن تا پا دی صدقو ورکولو سر دا فل دین او دا ورز او دا زر روخان کا نور چی روختو عرص روخان کرکن تا چی دا دری سوش پیت صدقی ورکی مستا دین جون ایمان زر هر سدی روخانشو او زکر بار بار ویم پا دین بانی پویده دا اللہ را توفیق نباد سگواری صرف کوشش تیز دماغ دیر ملگیری خک کوشش که منگ پسرائشی تا پوس که پا تیلیفون بانی داگا بانی دیر کوشش که مسئل نیتی صرف کوشش بنایشی کوشش که دا اللہ توفیق دا خو اولنی خبر دا اخلاص داگه نباد کوشش او تیز دماغ او دماغ سن تیزی بعدا موسرا ای بعدا تو سرا یوا او دویم چی سمر استعماله بارک اللہ فیک نجیتا پا تیلی کی بنی خو دی او سری پا مزدوری و دا کار دا پار استعمال ہے دا بس تیش تو بھی لگ روال پا دین کی استعمال کی جی پتے ہو لیکی دا علماء چی سمر تیر شیوی دی امت دا سمر چی وستی دوی از اون بای دماغ کسی فرق شتی کدا اوی کدا وست پنی نجو شی اوی استعمال کریو چی کل سڑے دا دماغ استعمالی کنا او کوشش ورسائی اللہ اکبر دزم نمنم چی او سڑی دی اللہ توفیق ورکی او دی مخلصی او دی کوشش کی او دی دماغ استعمالی او دی تری مسئلہ نیدی دزم نمنم منم اینا بالکل اجی چاہتا ندر یاد او ندر پوا پا دی سلور و خبرو کی او دا یا خود اللہ تربنا توفیق نشتی یا اخلاص نشتی یا کوشش نشتی او یا سی تش کوشش کے ہو اگر ذہن صحیح جی کی نہیں استعمال ہے جی کم جی کی استعمال ہو رو پکار دی نو اللہ عالم دلتا دا وجہ کی دیشی چھے سنگ چی دا ورز رنا شوا دا شان دا خپل زڑ رنا کا پدی دین دارا سرا بلا خبر بکی دادا چھے دا نوری پا دی ذکر کو اشارہ دی تھا چی اے دا اللہ بندہ تو ہم عبادات دا ورزی دا اولنی سے نشورو کا لیکن تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سے ویلے چی ہر ورز پتا صدقہ دا خبر پورا ہوا خطا تیری سے ہوئے ہر ورز چی نور راکھی جی پتا قرض دے نوی شوروم دا دکا وقت نو کدا کم ٹیم کی جی نور راکھی جی یو خیست دلیل بھی ما ذکر کو پتہ حساب ذہن کے بھائی کہنا بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تب پوچھ چکو اعمال مبارک چھو من اصبح منکم اليوم صائما نہیں یاد تست من اصبح منکم اليوم صائما دا کم درس کی حدیث میں بولا ہاں ہو جی ہوئی تا جو کینن چا روزے نہیں ولے سار کڑے بھی سیدھے جی روزے دا حدیث میں کم درس کی ولے سبحان اللہ تا زوڑے تکڑے سیدھا تیا دے جو سی ہوئی ابو بکر صدیق تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم تا سو کی چا سحر کرے پدی حال کے مانا دا چی شروع دو رزی دا ولی نو کا نزدک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلی نور دا راخت ذکر کی او سبحان اللہ دو رز دا ولی چی شروع کی نو فائدہ بسی دا خو سیدہ خو من بیان کر دائم یو فائدہ دا طول ورز بری تیرش یو غٹ فائدہ نا تاسو طول چی رکھے میں خبر کیو دا سیدی دا دی کشتی دا خو یو روز ذکر کر طول ورز بری بری بادر سکی دا ورز دا اول نجی شروع کی سفر فائدہ بری نجی ورز تا کر کمزور شی بری بری ہاں پول دیوی خبر خواہ کی تاوی گیرہ تاوی سیدی استاسو پول دا خبر زمان پسر استر گو نور دنیاوی کاروں تا استاسو تک غم نہیں فائدہ دادا ویدا اولی ورزی نے شروع کا ذکر چی دری سوش پیتا صدقی ورکول اجا سان کارنرے نجی دا اولی ورزی نے شروع کی نو ورز دا ختم دو پر بری کار آسان کرے یا بدا ختم کرے او سبحان اللہ چی او سرے بلکل سنی جی کولے دا اللہ دی پراخ رحمت تا گورا یو حدیث کی رجی پسی مسلم کی رہی ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى كيف يمكنك أن تقول دو ركعت صلاة الضحى وكدريس وشفيت صدقه دي وركلي نقص نور الله كما سانت يرى ولي بلا فأسي السؤال دينا بلوكم جغر السؤالون لير كوم جي ستاسو لدماغ لقوة چلي دي دي دي پاري نكوم جي ما تمسلا نه د معلوم او تاسو راته وښایئ. لکه بعضې ملګري ګبراهټ کېږي چې دا جواب کېدي زما خطای نه زه تا نه تپوس په دې نه کوم چې ما ته دا مسله وښایه، ما ته نه ده یاده، ما ته یاده ده الحمدلله، خو زه یم چې ته تکړه شي غلطې ووایه زه به دې صحیح کړم. درې سوه شپېته صدقې په جوړونو باندې دي، هغه صحیح شوه که ته مال درې سوه شپېته روپۍ دې ورکړې، ریالونه دې ورکړو، ډالرې دې ورکړې، او خبره ختمه شوه. لا اله الا الله، سبحان الله، ذکر، امر بالمعروف، نهي عن المنکر، دا ټول دا خو صحیح دي. د دوه رکعته سن درې سوه شپېته صدقې وزه نیسي. بارک الله فيك، هر جوړ پکې حرکت کوي، ذکر دغه یې زینې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی عمل څه ذکر کړی؟ تعدل بین اثنین صدقه، د دوو په منځ کې روغه راوله د څه ده؟ صدقه ده. شروع د منځنه کړی ده، د ذکر نه، د روجې نه، د بل عبادت نه. نه وري دو کسانو منځ کې جوړ را وسه دینه شروع کړ. نه روزي ولې نه ذکر کولا، حج ولې نه ذکر کو، مونځ ولې نه ذکر کو؟ دا خو صحیح شو، خو تا ته سړی دا ویلې چې منځ کې مر جوړ استعمالي، حج کې استعمال په ټولو عبادتونو کې د توحید نه بعد اوچت عبادت مونځ دی. جواب دا دی ابو صحیح شو، فضیلت ته اشاره ده، ځکه خو مونږ وایو چې دا فضیلت یې ولولې ورکړی. جواب یې دا دی، یو عمل هغه دی چې صرف تا له فایده درکوي، یو عمل هغه دی چې تا له بل هم فایده ورکوي. نو دې کې دو طرفونو ته نه بلکې درو ته فایده ده، نو ځکه دا عمل په ولې کېږي. ستا به کوم فایده ده؟ او دا چې دوی دی وبسې وړاندې، دوی به کوم فایده ده؟ ځکه دا عمل له هغې نه مخکې شو. او دا من افضل القربات، غور عبادتونو کې یو عبادت دا دی چې تر دوو مسلمانانو په منځ کې روغه راولي. یو حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنن د امام ابو داود کې شته، امام ترمذی هم راوړی. الا اخبرکم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه، تاسو ته ودي چې عملونه خیمه چې کوونکې د روجتی د مونځ کوونکې او د صدقه ورکوونکې درجې نه اوچته درجه لري. قالو بلې رسول الله، ویښه مونږ ته رسول الله، اصلاح ذات البین، د دوو کسانو په منځ کې، د دوو قومونو په منځ کې، د دوو خاندانونو په منځ کې جوړ راوسته. او نن سبا لږ خلک به دې سیمې لویږي چې هغوی کوشش ده صلح کې. زموږ په معاشره کې دا خبره عامه ده، بیماری کوشش د دوو کسانو ده ورانولو رواني، چغل خوري هغو ته پسې ده وي، خبر خو نه یې کنه، او تا پسې ده وي، او پرون یې ده وکړو، او تا ده وکړو، او مړه ته د هغه د جواب دې ورکولې. د دې څه مطلب ته د هغه د جواب ورکولې؟ خیر تیز کو خانو هغه ده وي وي مړه به کم مړه تا ته وګوره ته به مړ کې په رښتیا لړ شي مړ کې تانه ښځه و خاون وران شي مړه تا ته وګوره ته ځان ته پوښتن وې ته ځان ته پوښتن وې ستا ښځې چې دی په تاواز اوچت کړی ستا په ځای زه وی نه اوس هغه ډایرکت طلاق کې هلته ورته دی پوښتو ورمخې ته کې خو چې دا کړی دی په نیکمل سړي اوړېدلی وی نو هغه بوله دا مسله ښکلي روغه ختم کړی. لکه امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه خواله چې کس راغی شکایت یې د ښځې راوړه چې ښځې راباندې اواز اوچتوي، چې د امیر المؤمنین کور ته راورسېدو نو دنې د هغه د ښځې اواز راتو په هغې اواز اوچت کړو. نو هغه وایي چې د ده حال لیدی زما څه مسله جوړه کړي د خپله پساوې چې کله واپس روان شو هغه ویل ویې راشي څه دي وي نه نه بس نه خو یې څه دي وي څه مسله دي کېنه یو مسله زما دا وخو امیر المؤمنین ستا خوا زرل ما خو تم په دې مسله کې نښتی ناغو تی تسک والی لکه دی خزی نخلاسی ده دی مطلب دوی آو دی خزی نخلاسی ده وی دو لاری دی چی یت مرش وی آغا مرش دیسا مطلب مرگ پوری بسر جوان تیره او بے پوک وی گور زمان ده پار بچی را وڑی کپڑی انزی ڈوڑی تیاری د میلم خیال ساتی د بچو خیال ساتی زمک خیال ساتی شاہوت تی مونگ پورا کو مونگ چر تک کرنا کری جا آواز اچت کی مونگ تبلا گزارا کوا خبر ختم شو سڑے کور تے لڑ خر روغ رمٹ خ خوشحال چی بدی سی سڑی وہ اڑی دے دل مسئلہ حل کئی درور سر دی مسئلہ رالا اولاد بیو بیدی نبسی بڑا زمان ضرور دے وی دا ما تے دا مخ کی ربطا ہو جی تاثر دا کر کے غصہ میں نہیں ما جی تاثر بخ پل بطا ہو لے دی ضرور ہوئی ضرور ولی دی سی ولی تا حق نیستی ولی تا انسان نہیں ولی ستا بجی کور کی برخ نینا او دے وخرا کرو کی مؤمن خوال اجور جنا کوئی رو بسی جلوش دا خو انسانان دی دا خو کورونی دا خو منس کی خبری رازی سی چلو شوول اخو سارور دی یو وین دا دیو مور پلار تاسو پیدای تاسو بیو برتا صبر کوی تاسو دیو بل دا پار دی سی لکم مت لکم لا اس خبر نا دا کاغتا سر یو نیم زیادتیو کتا با سو زیادتی کری ولی تا با نی کری تام کری اللہ با دی معاف کی اللہ با اجر در کی او دیسی قسم خبر ہو تو کی خبر ختم شو دا با پختنو کی کم دا فدی با منا خبر کی گئی نا ارانی را وستو والا دیر دی او روغی را وستو والا دا لگ دی بلکہ بعض پا دی سخ خوش آلی گی چی دو مسلمانان دیو بلنا دیو بلنا لیری اللہ اکبر یو کسو او دیسی پیجن گلو والو مخکینی خبره نو دا اگر سر دا چا مصدر اگلی واو اگزی کی زم ناسو نو بس اگر یو کس پا اگر بانی بار برده اعتراض کوی دا طول ورانی دی را ویلی دا طول ورانی دی را ویلی او پا مخی دا خبره کوا نو دیسی دا اگر بلد پیشر دیر شو او دا خبره اولا خواه چی اگر پا مخواه تو ویزی که جابل پیشری چی ندیری دی بیا که حق نوی او جابل پیشری اولا دیر کو کرا اگر پاسی وی خی کوم وی مال پا آغا ورس خوب نرازی چی دو مسلمان هم اینی وران کری اسی ما ده دست سوچ بنده ای سوچ بکو چی رده خاتمه بسنگ کی او دامی سوچ کو چی ده کور بسحالی سن تیجه بروزی زکر چی کما تا دینو تو دان تا چی خلکو سر سنگ که دی سر سر کی سر چی کری آقا بری بی اردوی کوی چی سر کروگی ویسا بروگی سر چی کی آقا بری تمیلوی تا چی طول عمر مسلمانان جنگولی دی تا چی طول عمر خزا و خاون جدا کردی دی تا رور و رور جدا کردی دی تا پلار و زوی جدا کردی دی تا ملگره و ملگره جدا کردی نو تسوی جستا جون با بسکون تیری شی ستا با کور که با اتفاق رای شی حدیث که ردی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوره دا دی دا پارا دا سولی دا پارا دروغم ویلی شی شریعت دوم رتا تیار کولو کړه وی دروغ وای خود وکسان روغ کا نه دروغ وای دو ورانه لکه دو کسان وراندی خالد او احمد وراندی او ته خالد بشی ورل او ته ته مړا احمد خود تا دوم رسی پتو نه کی چکی نی لیږی استا بس او کی دی چې احمد د بشی کنزری کی او په دې باندې به ډېر دی همیشه خو تا دې ته دروغ وي سره پاره سوله راي او بیا پاکه به سیور شي مړه اوس دا یې خالد د خوان رالم او د کوي کې چې ته دا جوړ الله وکړي ته کوم دا کار کوي دا دې چې ته الټه دروغ جوړې نه چې دوه راي دومره دې بازو دغې لکه دې ورانولو کوشش یې کنه ما به سیور دې وکړ راغلو او دې وکړ په باره کې راته خبری کولی نو دیر دلچسپی بکی زنا علم زکر چی دا قانون دے چی تا تا سوک دا چا خبری رو رسی استادام رسی نو بدل سڑی بھائی یقین نہ کہ گورے درد بیماری ہے مو سی میں بڑا پری رہا دا اس سے خبر ہے شوق سے وہی شو کہ کڑی یو کڑی دن اس سے چلو کو سر مری نو ویلی شو خبر ہے کہتے وی نے پدی نے مخپا چستا نو ما واغستو یا گدا مخدہ سی وی رنگی بدل شو نو ما اس دے حتی الوسع کوشش کی جیسا بدی سڑی بسی سو او کما وی دے داری کل طرح سے دا غریب تا کم محنت کی لگی انا کہ نو ما بس سی شو جیسا مگی سرندے لگی یو نیتی لگی جیسا کم جیسا خاص سڑے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس آگے سڑے دروغ جن نہیں لیجیے دو منس کی روغ راوری دا حدیث دا ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط رضی اللہ عنہ دا غیر روایت روایت کی دی سمرا جی دے بشوی ولم اسمع یرخص فی شیء مما یقول الناس کذب الا فی ثلاث او دا خبر میں پیغمبر نے اوریدل ہے کہ دری زینو کی دروغ اجازت ور کڑے الحرب جنگ کی پر جنگ کی دشمن تے دروغ ہوئی لیش او جنگ خود دوکا خدعہ والاصلاح بین الناس او دخل کو منسکی روغ روستا وحدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة زوجها او دخل جی خاون دیو بل سرمین محبت تا خبر فدی کم دروغ ہوئی جائیز کور شریعت تا داوی چی دو کسان روغ کا دروغ ہوئی دا دروغ نیجی او تا تداوی چې د خپل خزي سره خسته ژوند تیر کا مینا محبت کې دروغ مو وای خو چې د خزي سره خوشاله شي اگر هم تا ته وای خو چې د ژوند سږي خرابای نو دوی اگر اشتیا خبره نه شي کولای خاون خزي ته خزو خاون ته نو اخو بکی نو د عباس شلیګی د خزه خاون په یو بل ډیر مهینی نو بس دا خاون وته نو اخو یې کته نه وی کتنے ہوئے نسے بلے دی کولا کرے فاقی دنی جنگاری کی کتنے ہوئے کتنے ہوئے اسے پر دادا منلو کبر دا دروغ دی اوکا سوچے دروغ دی خمین محبت کی کلا کلا کا سڑے دی ہوئے یا خز خاون تا او یا کلا خز سڑے خزوین پنیوی کبرو دیشی خز بلائی نو دادا غلو اکڑا دینا بخیستے خیستے ہی یا وی د نور نوی د سومی نوی زیادت خیسته دا قسم خبری د سده پارا چی جون خروانی کور خروانی دا خزی و دا خواه دی دریز اینو که شریعت اجازه در کرد نروغ را ولی دا کل که اومنس که اللہ بندگان کوشش کوی لوری عبادت دوین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تعین الرجل فی دابته فتحمله علیها او ترفع له علیها متاعه صدقه او یو سړی سره ته داګه پسورلې کې مرسته وکړي دي چې دا سړی ورته وروخه جي او یا د دې سره سره سامان یو هغه وتا هغه ته وروخه جي الله اکبر دم صدقه ده نو کله فلا رواني کنه او څوک لږه ګاډي ته سامان خېجي او وایي ته سره سامان خېجي وس خبره ده دا دنیا او دا جون گره وزی دا دل بدل نده گره دا اللہ رضا گتل گواری ثواب گتل گواری او درون خوی افکار کول گواری یو سڑی دیولی دو گاڑا و تا بند شوی دا غریب لگای دیکی ورکی یو وزی تو ورمندک گاڑا ودر و ورمندک روڈ پکاڑا یو سڑی دیولی دو گاڑا پینچر دا غریب ولال تو تا ودر ایک یو سڑی ولال لیلاس و ایما یوزی تا ورس و گاڑی نشتی گاڑی تا ورو خیجو بویس او دیسی دیری طریقی دم صدقه ده دا هم صدقه ده خادلت او فائده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تعین الرجولا او دا سلی سلم رستو کی نو دا دین دا فائده چی سوک دا دی سلینا زیاد ضرورت منی سلینا زیاد سوک ضرورت کم زوری زنانه ماشوم بوډا بیمار چې څومره کمزورې او تو سره مرسته کې نو دومره اجر خدیږي. دلته دا سړی ته چې سره مرسته وکړه پرې سورلی کې دې کمزورې دی بدن نه نه دی کمزورې تا سره مرسته وکړه الله تعالی اجر درکړه. نو چې کمزورې او چې سپینګیرې او چې بیماری او چې ماشومی او چې زنانې نو د هغې سره بیا اجر هم خډیریږي. نو کوشش دا کوي چې په لار روانې که نه او صرف د سورلۍ مسله نه ده، هر ځای کې دې څوک وړي او مرستې ته ضرورت ته ورمنډه کړه. یو سړی د ړوند دی پروډ نشي وړی ته ورمنډه کړه. یو سړی دی یو ځای کې تپوس کوي بل ځای کې تپوس کوي تا ته بتورې چې بیدنه لار ګډوډه شوې ده، ورشه پسې لار ورته وروښه او کاغذي ته یې به خپل رسولی شي هلته یې ورسوه، کاغذي ته یې رسولی شي هلته یې ورسوه. داسې دی چې مؤمنان به ویني کن سړی ورته حیران شي، زه یو بیر دغه ته تللی وم مدینې ته او دا کسي دا خلک کوم چې د مدینې خلک دي خپل ډېر ښه خلک دي انتهایي، هغه د صحابه کرام هغه هغه اشرات هغه پیشتي قشان خوش اخلاق او ښه خلک. نو سحر درې نیمې بجې یا درې بجې زه ورسېدم، هر څه خایلي او ما لار غلطه شو، سولتې ځوان هلک ولاړو او د شکل نه دیندار هم نه ښکارېده او د شپې اکثر د شبابان د ځوانان په روډونو ګرځي را ګرځي او ګاډي هغه شیشې هم تورې تورې کړې ولاړ، ما ورته ګاډي ارڼو وایي خدمت ما خدمت زما پلانې لار په کار ده پلانې روډ مې په کار ده وایي ما پسې راځه. نو ما ماته دې څه وښایه زه ورپه ورشم، وایي نه ما پسې راځه ځکه چې مخکې به خطا شي او شپه دې څوک شتي نه. نو څه تقریبا څه د پاسه شل منټه زمونږ ولګېدو چې زه هغه ځای ته هغه ورسولم او بیا د ګاډي نه راکوشي وایي نور څه خدمت ما الله د جنو در کې وځان دې ستړی کوي نه، هذا واجب عليه وده هو ما لازم دي جي مسلمان ما نالاري تبوش كده وده لاروخ. نحيران شموتاو قاعد كما بروتو بما يقول ديسي خلقومي جد ده آغا دنيا ندلتا ده ما سر راه سيو دي ده پارا چه مخي كي ديسي ده سوك ملاو نيشه وده لار بده گڑا وده او سره ده سي ده شکل ناغا من ده جا آغا دين ده راو ده نيوني مبوينو مظهر بي ديسي جوڑ کڑا جد ته به چې دیندار ده او چې خویي وینې او اخلاق وینې نو حیران به شي ورته. نو مرسته کوه په لاره باندې د خلکو سره، هر قسمه مرسته چې هغه د خلکو سره کوه دا صدقه ده. والکلمة الطیبة صدقه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او ښایسته خبره دا صدقه ده او په خبرو کې ښایسته خبره هغه الله یادوي. سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، هر قسم ذکر ده الله دا صدقه ده. سلام په چا باندې اچول دا خبره نه ده، څومره صدقې ته ګټلی شي چې کله ته په دې باندې عمل وکړې چې کوم ځای ته ورنوځي سلام وراچي، چې کوم ځای نه وځي بیا سلام وراچي، چا سره چې ملاویږي سلام وراچي. افشو السلام بینکم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوري کوي دا سلام خوري کوي. نو چې څوک ته خبر نه نو ځکه د بعضو پښتنو سره چې میلاو شي نو ته که ورته السلام علیکم ووایې ته په خیر علی پوه به ونی چې سلام جواب ورکول دا لازم دي، اګر که اچولي سنت طریقه ده خو جواب ورکولی لازم دي. نو بعض به دې بالکل مخې له درشي ما تاسو تېرې شوې هفتې کې کوم هفتې کې مدرس کې وو ای جمعه تر روان و یو کس را داش مخی در آگه داش او ما تو ده دیشی چه مخی در آگه سلام ده بری ناچی ده دسته جاهل نگه جاهل نگه خسم جاهل او بیو سرلا سی موچت که نو ده خیسته خبره سلامه چو خدشات ده خکر امر کول ده خیسته خبره، سوک ده بد کار نمونه کول ده خیسته خبره، ده اللہ دین طرف ده دعوت ور کول ده خیسته خبره، ده چات نصیت کول ده خیسته خبره ده. نو سمر صدقی تصریب پا خبرو کی گتا لیش تدریس و شپیت صدقی ده لگی دی گڑی ری لگی دی کڑی ری لگی دی دی لارو تی چو گوری دی گٹھلو نو دا خوب پا معمولی وقتی گٹھلے کی صرف کتنو رسوانے کیا دا قب دا خیست خبر شورو کیا بھائی کہ مگر طول ناوز جی کر رہا جی منظر بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سو بیری وی سل بیری نے دا جوارا سل صدقہ سل خدا شو او چی استغفر اللہ بمخواہ دا سوش نو سمر صدقی موتا گورے پا زرگو صدقی گٹنے شو کچھر تا زمان دی طرف تا توجہ شی او ذہن موتلار شی پا زرگو صدقی دا ورزی گٹنے شو خیست خبرہ یہ مسلمان خوشحالول تو صدق پتشتی چی گورے شریعت دا دینا منہ کڑی دا چی تا دی مسلمان زرگ غم ورکوز کی او امر دا کڑی چی مسلمان خوشحالا کی سرور خوشحالی پیرا ہوئے یو سڑے تا سر ملاو شو دا مخ نے پتہ لگی جیسے دے خپا دے نو تب سکی خبدان بولا خڑی رکی اکثر اخل کو زمانگ دا عدد نن ما دے پختنو دیر عیبون بین کر کے دیجی باز خپش او نا وہ سو کن زمانگ اکثر دا عدد چو اس لکا مثال کے زتا سر ملاو شو او خپا ہے خاصی چل لے بس یار آگا کمپنی دکار نویستا بس ختم کارو نشتی نو تے دکار نویستا تا مخوری سا تا تا مامولی کول مناستا را او پتا ہو قرضی دی تا بیمار اومی تا بلکار کولیشی تا دا کاؤ تا دا غریب که دا غم مخی غم 20% و دور سلوی خفیصه دا سمر ظلمی وکو سمر ظلم او که دیو سلمی رو شوی سمر سلی کم پره منا کم پره فا عرشمانی و رب دید رزق واده مگزر کرده دا آغا وقت پوری دنیا نتنی شکلی چی سو پوری رزق نی پورا کرده دا دیز نبدل اللہ خدر کی تو خطا کرده سره خزوان سره کدی ملکی نبا بل ملکی کالت نبا بل ملکی پا خبل ملکی زر سر ولاری ما دا خپل خپلوان دیلی دا ملگری دا اللہ توفیق نباد منگ دا سرو تا تا سقی سے شروع کرے تا نکرے دا شل بیسا دا غمو را کشو سو تا دستا پانچ تا سم را خطار دیو کو یہ مسلمان زر دا خوش حالا کہا چی بیمار پسی ورشی دا باز اور رنگی زیر دا الاخ دوم را خطرنا گوئی چی دا سڑی دا زر بریوزی کتا سر کہ دا دمرا لکا اولو دا بس آگری بوئی دا خاتے دا تالا وی سی چلے تا خو رس تا روز وی دا تالا سی جوڑی گی تا کم زورے کی گو دا رنگ تا دو برا نکد آگا بیماری یو شل فیسے دا دا سلوی اختلا خاصی بیماری دا بس یار دا گرد آو زمان ترورم دینا مراو آو زمان نیام دینا مراو اگر ابلا کم خدیر کی خوکتا ورنی نوزی ہوتا خوشحالی خبری ہوتا ہوتی نسیم را خیستا خبر دا مسلمان زرط خوشحالی ورکوزہول پس طریقہ باندی دا لوی عبادت تے گرے لوی عبادت تے مؤمن خوشحالا کول تا گور دا گنے دا بوجا گستے نشی لگا پاگا باندی بیماری را لپے مسلمان باندی تا دا بوجا گستے شی بیماری تا گستے شی نیشی گانا خود دمرا کوششو که چی دا بوشتی لک کم کی سنگا بے کم کی تا خود تیری سے پوگا کولے نیشی فدی خیست خبرو باندی فدی خیست خبرو باندی تیری مسلمان سخت کم ہوئلے شی تیر غم کم ہوئلے شی اللہ بتوفق سی یو سڑے دا پلاری مرشو او تیر خوارا ورے او غریب خپن آستو لازم بخپن آستو لازم بخپن آستو او تو تیر ہاں لارے ہاں تا ساو سے دے کور بس کی دا ہوتا سو ختم شیدہ کا پلا رمون ہوا ہو کوئی بتا سو سے مستقبل بستا سو سے غریب پا غم کیا تو دا کسی کی کچھ دیزی کی درون مؤمن سڑے رہ شدتے اس کو خیست خبری ہو کی نا غم بے لگتے شی غم کم شی نو خیست خبرہ دا سدہ صدقه ده. وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه. الله اكبر. منزله جزي هر قدم تشوشته صدقه ده. سمره صدقه قتل كيور ده قدمونه قرش مرلكي ها. لكي حديث كي رازي امام مسلم روڑه ابي بن كعب حديث ده وي پانسارو كي وصدهو بيته اقصى بيت في المدينه فمدينه كي د طولنا لريكور د مسجد النبوي نه راځو خو یو موز بتي نه پاتې کېدو هر جمع کې براس نو یې زمونږ په زړه وسوځېدو وما تيجي يا فلان بلانية لو انك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الارض كذلك الذي اخر غسته او زيره اتليره اتليفي نددي قرمين بمبتوي او دس ساروي زناور يا دزمكي جنور كم دي سشي جي انسان لتكليف وركي لدينا بمبتوي ويقولي شي والله غوغو تكيدي فاللامي لقسمي ما احب ان بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم زمانك شكرا تدوي كنا چه ده پیغمبر ده كور ده ديوال سر ده ديوال جنگ دره كور بي زمان ده كور نده خواه ده متعجب كي جلوه وإني أريد أن يكتب لي ممشايا إلى المسجد ورجوعي زي ده قوانم جلي جمعات تدارات لا ده ده اللهم لا أجر راكي وده وابسلو اللهم لا أجر راكي وی پیغمبر صلی الله علیه و آله خو دره لمغه ته وی چې یا رسول الله دې چې وکست دا خبره کی پیغمبر صلی الله علیه و آله وکم دی هغه نه سیږي فرش وی ته څه هغه اک خبره پیغمبر صلی الله علیه و آله وی دلته می کور نه دی خو درې جمعه سره زم چې الله مل اجر راکی پیغمبر صلی الله علیه و آله وی قد جمع الله لك ذلك كله ده سجت غوړ الله دې ټول درکړي دي يريد كرزي أعطاك الله ذلك كله أرسل الله دركو دا قدموني لشمار لكي دا أجر دا الله طول دركو درات لوم أو دا وپس لوم نتو شري جمعتون تزير أزي كنا دا دي أرسل يو يو قدم دا دي توس أجر ملاوي او يريد كي خدي كرزي دا شماري دا خجدا خبره چي دا يو قدم صدقة دا وصدقة دا يريد كي دي سرزي يو قدم چي تا اوچته په دې سره ستاسو درجه بلند شوه او ورسره یو ګنا دنه کم شوه دیو قدم سره یو قدم سره یو ګنا کم شوه یو میکی زیاته شوه درجه دې اوچته شوه ورسره د صدقه کم شوه څومره اجرونه دي د رب العالمین دې مهرباني ته وګوره ځکه خو یې نوم دی الرحمن الرحیم الوهاب بشمار وركون كي الوهاب بحساب وركون كي داغه دو پراخه خزاني اخرني جمله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړه او اخرني کار وتميت الاذى عن الطريق صدقه او دلاري نجي تکلیف دي شي لري کی نو دسته ده صدقه ده حدیث کې راځي چې د ایمان څخه د پاسه او یا شپېته سانګلی غوره څنګه کومې وده لا اله الا الله توحید او د ټول لاندینی څنګه اماتۃ الاذى عن الطریق ته بل رواني کې څه شی دی وری او مسلمانانو ته تکلیف ورکې لري یو شی الله سره شمارل کیږي معمولی مګنه غوره کسته د خیری چې د معمولی کار دی او دا خو ما کانې راوچت کو کې مې خو دا ستن مې راوغسته او کې مې خو دا غنه مې راوغسته نه نه واوره حدیث کې در راځي ابو برزه رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو له راغه په صحیح مسلم کې دی وی یا نبی الله علمني شيئا انتفع به اې دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې فائدې من عمل او فائدې لري او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتعزل الاذى عن طريق المسلمين المسلمانو دلارونه تکلیف دې شي لري کوه یو حدیث کی درجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مسلم کی دے وی مر رجل بغصن شجرت على ظهر طریق یو سړی تیر شو په لار روانو او د یو ونې څانګه په دې روټ کې پرته وه. نو وی چې والله لأن لا والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فعلامي دي قسمي دار بزيد لريكومة چه مسلمان تنك فأدخل الجنة لا جنة تبوت. يقول رواية كدي سرزي سبحان الله بسي مسلم كي أبو هريرة رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي لقد رأيت رجلا وما بخبله وسلم وريدو يتقلب في الجنة وجنة كي أوليدو روليدو الجنة دي ميونة ودو مزون اخونا غسلو ولي في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس دي ولي دلاسة چه ده مسلمانان وپلاره كي وخلق تنگول اغوونا ده پريكده ولي كده ده آغا دلاسة ده جنت ونعمتونو كي اولي راولي ده معمولي مگنه وره. نو يو يو شي اسابيگي وده صدقه ده. نو دير فایدمن حدیث ته او خلاصه دا شو چې هر د خیر عمل پاره کې برخه کسته په کار دی الله سبحانه وتعالی دی موږ له توفیق راکې چې د نیکیانی وګټو او الله سبحانه وتعالی دی موږ پوه کې په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.